Piali ndzan ya tik pial. Piali tik pial ndzan yen. Min piali Jesu Kristo ndo ndiali tili yimba otien ngandi yaba kebe yari yari kye kuchangu pota Galati Kapadosi Azi lembiti ni diem kulini. Utienu yatie ba dengandi yi nani wanden tuori ke bani ke yarmama ke teniko fuma gari yi ke yin ya tuori getiendi Jesu Kristi yeri yala ke osomo mi ke ngambi yi. Lingamli lemiyan duama nya puri yipo bonkianla. Utien ti jero Jesu Kristi ya ba mba tupakati. Oni nyungwari kia mpo teni ketupia limia panli. Leni ya sugo mfo kalima Jesu Kristi fima bete mkwipisiri ya po. Tugu utienu mbiti po ya ngalimani tampor po. Yinkambori ke kanyorani ke yingamumo kanyindi. Obili la yimbi ya po. Wani otien pa kia mkubi ya ba kalima li dandali po. Ya tini mba yuan kidwari mijuari miyurnu po. Lawani mangmani pala bonkianla ba liya tieti lare ke marapo birim boli bonkianla tenke yeleni le pa birli u yoro wampo la bol chwa ke ba dogare idan dalle mwan mama wula ba ko tie bo mwala ba firke biri ama biyem bigo le mit fantama le tie yem leni dan dalle ya le tie bo mwala ke tie wula Bamba biri yala ke bandi limwa mama ke yimba tu paradi lenti piyadi lenti jigdi Jesu Kristu mba dogari ya yurnu ba ke idala o ibwao ba ke mwala yi nwao idano ke piya ya pamankial ni piyati piyadi ke pendim bunyabu yerma kalma iba idandal pampani lanintie itindima Bisawal poa be yavin dem poa, sawal utienu dem bilipo ya ngamlipo, den ling kubwali kubwa kubandi latin mamam fuli. Kristu fuma ya den ye binimini den tuori, kuwamba Kristu mba leya fala len wamba yuan kubwa ya kuyardi. Bidam wand kubwa kubandi lankuli mba tieni ya yurnu, lende yurnu mba tie mama. Utien den dor ko wamba ke ban sangande ya mami yen kitie bambe ba poka le tie yimi ya po wala igba la bol mami ya bon wangi ola bal ngam kan bidem ba utien fom yo palu utien ni san yo ko nyantam por po ke kwa nganduna ni ke wangi la ba malek mu bo hal bol kia la ke dire ke ban la bol ni tie ya la lan ya po yim borni Iyan tiyana mo ya sekan yendu, kibili yisuma yimba ba ya ngamlini Jesu Kristi ba dwari ya yurnu. Yin ya tiye ya blan ture ki tiyende utiyene yeri yala, kidago mwa inden kwa pia ya bombwa kabiyar la, yeyaminden pi ya yurnu. Ama, nani ywa yini yin garad ki ngani mama, yemon garad ki ya ngan yeni itari kulini, kelima li diyani ki yeri. Yinga de kyangani kalma mini nga de kyangani liya cheke yimyar utienu ko go yino yiba wan wan janil kultiburi nani otonantie mama kina tiendi garma binibsiga la ya po yinya yemman den li fangli onin twali yinya ngan dunani kitie cham ya yornu bianu kuri kalma ibani ke utien kiden ta ya bonum ba bori Nangangil fa lengula yanka. Kida kifabi yi leni ya yemintie fam famma. Yindemba yam iya yambakani. Ama odenda kifabi yi len kristi ya soma. Ya mimpia mayul halbon kia la kitie nambam paria pebigin kipia poro bakuli ya mamami yeni. Utien den tour ki gandu wan kristi lankulpo halka nganduna da atari. Ke dogaro ngan duna jor mi yornu yimbe yapo le tiekel ma wan kristi yapo ke yidani utienu wan yuan den fino bitum ko siga ke pono te piardi ke yen ya pia li dan dan li leni mi sugo ma wan utien po mala yengambi yula len yinwa imam wani ke yin filiki ya pia ya buam ka pia to namma e kwi bepo lawani yin ya buam ne ya ba halbon kiala den yi pala kuli la ya po yi pia le mia panli yi pia li kelwa den ya bon buori mba berka ama len ya len kambere lanche utie mama ya mfo kba ye har ya yunu kulpo kelma le jani binisal kulche nante muar yeni be kiyar da kulmo tie nani to muar fumi yeni to muar kodi gete fu mo suri ama odier mama ba ye har ya yunu kuli la mama tie banden wange yala bal ngamo